Program Trzeci Polskiego Radia. Już wtorek, 17 lutego, wybiła północ. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej ma dziś przyjąć dymisję prezesa firmy. Wczoraj Jarosław Zagórowski podał się do dymisji. Z pakietu onkologicznego wycofuje się coraz więcej placówek medycznych, najwięcej na Śląsku, w Małopolsce i na Pomorzu. Około 30 tysięcy osób wyszło na ulicę Kopenhagi, by złożyć hołd ofiarom sobotnich zamachów. Zginęły wtedy 2 osoby, a 5 zostało rannych. W samo południe zbierze się Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej, by ostatecznie zdecydować o odwołaniu prezesa firmy. Wczoraj Jarosław Zagórowski zgodnie z piątkową obietnicą podał się do dymisji, po tym jak górnicy po 17 dniach strajku wrócili do pracy. Rada ma też rozmawiać o jego następcy, ale według eksperta energetycznego Karoliny Bacy-Pogorzelskiej po ostatnim strajku w JSW wielu potencjalnych kandydatów na fotel szefa koncernu albo w ogóle nie wystartuje w konkursie, albo zarzuci ambitne plany reformy. Może faktycznie jest tak, że będzie po prostu kilka czy kilkanaście miesięcy spokoju w Jastrzębskiej Spółce Węglowej z nowym szefem. Pytanie tylko, czy ten spokój nie przekuje się potem na kolejne potężne problemy, ponieważ mamy do czynienia z sytuacją, kiedy tak naprawdę gasimy pożar, a nie mamy kompleksowych rozwiązań, bo tego przede wszystkim polskiemu górnictwu w tej chwili brakuje. Protest w Jastrzębskiej Spółce Węglowej rozpoczął się po ogłoszeniu przez zarząd planu oszczędnościowego. Od tamtej pory w spółce wstrzymane było wydobycie, co kosztowało firmę dziennie 27 milionów złotych. Gigantyczne straty górnicy mają odpracować w wolne dni. Do tej pory umowę wypowiedziało 9 szpitali i 69 ambulatoriów opieki specjalistycznej. Coraz więcej placówek medycznych wycofuje się z pakietu onkologicznego. Najwięcej rezygnacji wpłynęło do oddziałów NFZ-u na Śląsku, w Małopolsce i na Pomorzu. Lekarze w tych placówkach obawiają się przede wszystkim narzuconych terminów diagnostyki i leczenia oraz braku finansowania badań w przypadku, gdy podejrzenie nowotworu się nie potwierdzi. Zdaniem rzeczniczki Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Aleksandry Kwiecień, wycofanie się, jak mówi, nielicznych placówek z pakietu onkologicznego w niczym nie zagraża pacjentom. Wniosek o rezygnację z pakietu onkologicznego złożyło w naszym oddziale 16 świadczeniodawców. Motywują to tym, że nie będą w stanie zagwarantować kompleksowej diagnostyki. Nawet wielkie szpitale już się wycofują. Romuald Krajewski, Naczelna Rada Lekarska. Wiedzą, że pacjenci i tak wymagają leczenia, natomiast dodatkowe biurokratyczne procedury są nierealistyczne. Nie ma doprecyzowanego stanowiska. Marcin Kuta, dyrektor szpitala w Tarnowie, który zrezygnował z pakietu onkologicznego. Jak rozliczyć pacjenta, który ma rozpoznanie nowotworu i na szczęście dla niego nowotworu się nie rozpoznaje? Na nieszczęście dla szpitala nierozpoznanie nowotworu oznacza brak finansowania. Od sierpnia zeszłego roku szpital, doktor, skierowanie tutaj na chemię, może niektórym się prędzej udaje, nie mam reguły. W piątek Naczelna Rada Lekarska jednogłośnie podjęła decyzję o skierowaniu pakietu onkologicznego do Trybunału Konstytucyjnego. Około 30 tysięcy osób wzięło udział w marszu w Kopenhadze w geście solidarności z rodzinami ofiar sobotnich zamachów w stolicy Danii. 22-letni mężczyzna zastrzelił tam 2 osoby, a 5 zranił. Najpierw napadł na kawiarnię, w której toczyła się debata zorganizowana przez autora karykatur proroka Mahometa. Potem zaatakował koło synagogi. Duńskie służby twierdzą, że mógł być inspirowany zamachami w Paryżu. Sprawca został zatrzymany po kilku godzinach. W rękach duńskiej policji są też dwaj podejrzani o pomoc napastnikowi mężczyźni. Zostali aresztowani w jednej z kafejek internetowych w Kopenhadze. Według policji pomogli zamachowcowi się ukryć i pozbyć broni. Sprawca ataków to Duńczyk palestyńskiego pochodzenia Omar Abdelhamid El Hussein, muzułmanin z kryminalną przeszłością. 2 tygodnie przed zamachem wyszedł z więzienia, gdzie odbywał karę za napaść. Budżety obywatelskie coraz popularniejsze. W Radomiu do podziału jest prawie 5 milionów złotych, a pomysłów na ich wydanie blisko 200. Właśnie zakończył się nabór wniosków. Anna Orzeł. Radomianie coraz chętniej piszą i składają projekty. Jak mówi Tomasz Tyczyński, szef Kancelarii Prezydenta Miasta, jedne są bardzo racjonalne i praktyczne, jak te dotyczące budowy boisk czy ścieżek rowerowych. Inne bywają zaskakujące. Wśród tych 181 wniosków są wnioski naprawdę ciekawe. Chociażby hotel dla pszczół, miasto wolne od hejtów, to projekt, którego wnioskodawcy chcą usuwać z murów miasta. Obraźliwe napisy są też bardziej standardowe, bardzo dużym powodzeniem cieszą się siłownie na świeżym powietrzu, ale również odbudowa muszli koncertowej w Parku Kościuszki. Teraz projekty oceni specjalna komisja i wybierze te, które spełniają wszystkie kryteria. Na początku kwietnia rozpocznie się głosowanie, na pójście do urn będą 2 miesiące. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W nocy bez opadów, ale ma być chłodno. W Suwałkach minus 9 stopni, w Warszawie, Katowicach i Bydgoszczy minus 5, w Szczecinie minus 2. W ciągu dnia nadal sporo słońca, a mróz już tylko na Podlasiu, tam minus 2 stopnie. Na Wybrzeżu, Mazurach, Mazowszu, w Małopolsce i na Podkarpaciu plus 2. W Wielkopolsce plus 4, na Pomorzu Zachodnim plus 6, na Dolnym Śląsku plus 8. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór. Dobry wieczór. 6, 7. Nie, już nie widzę. Czas, słuchaj, czas ucieka. Nie możemy, nie możemy sobie na to pozwolić. Bartek Chaciński i Jacek Hawryluk. HCH, wydanie 168. Dziś mamy dużo muzyki dla państwa. Wyjątkowo. Wyjątkowo. Poza tym te tam różne nasze głosy, dyskusje, choćby przed 2 tygodni. Rozmawiamy, gramy. Bardzo dużo nowych rzeczy, które właśnie się pojawiły. Też wydaje mi się, że o niektórych żeśmy opowiadali, albo przynajmniej zapowiadaliśmy przed 2 tygodniami. No cóż, zapraszamy na 2 godziny bardzo różnej muzyki, a rozpoczynamy. Nie planowaliśmy tego, jednak od wspomnień. No to jest rodzaj hołdu, który się oddaje ludziom, którzy... Nawet w HCH, ludziom, którzy się żegnają ze światem, jeśli mieli duży wpływ na świat muzyki. A któż nie słuchał zespołu Visage? We'll be right back. To już przeszłość. Niestety, definitywna. Odeszła. Nie, ale w szarość ta przeszłość nigdy nie odejdzie. Akurat. Fade to Grey, grupa Visage, Steve Strange, który nie żyje od czwartku. No i jedna z takich przede wszystkim postaci symboli dla New Romantic, dla całej sceny lat 80. To jest sam początek, rok 1980, kiedy ten utwór się pojawia i w zasadzie wszystko zmienia. A oczywiście nie byłoby Visage i nie byłoby tego wszystkiego, co robił, gdyby nie tych kilkanaście słynnych koncertów Sex Pistols, ale to tak bywa. W Wielkiej Brytanii chodziło się na koncerty Sex Pistols i zakładało zespoły w Stanach po koncertach Velvet Underground. Wrócimy do tego wątku, myślę, jeszcze przy okazji trochę innej muzyki, dlatego że wiele fragmentów muzycznych w dzisiejszym wydaniu HCH można spiąć gdzieś pod szyldem również książki Rip It Up z Simona Reynoldsa, czyli podżyj to, wyrzuć, zacznij od nowa. Bo muszę sobie przypominać za każdym razem ten polski tytuł. Właśnie jakoś taki angielski wbił mi się bardziej do głowy. Podżyj to, wyrzuć, zacznij od nowa. Historia post-punku lata 78-84. 7 naprawdę bardzo gorących lat, nieprawdopodobnie opisanych przez Simona Reynoldsa. To za kilka dni w wersji, w tłumaczeniu polskim wreszcie na polskim rynku. I między innymi historia grupy Visage również tam jest. Visage, Fade to Grey, absolutnie jeden z najsłynniejszych utworów w początku lat 80., rok 1980. I płyta Visage, najsłynniejsze dzieło Steve'a Strange'a. No, później robił bardzo różne rzeczy, reaktywował nawet zespół, no, ale to, jak państwo wiedzą, już nie o tym jest historia trochę. Dobrze, no a to jest człowiek, który, mówiąc szczerze, kiedy zobaczyłem ten album na początku, o czym ci się zwierzałem, myślałem, że mamy do czynienia z znowuż odkopanymi starymi utworami, a to nie. To ja też tak myślałem na początku i powiem szczerze, że pod tym względem ta płyta mnie nie zawiodła, to znaczy ona brzmi jak te stare nagrania, przynajmniej w dużej części, choć są to rzeczy skomponowane później, nagrane teraz, przez kompozytora, przy udziale również jego syna Cody'ego. To jest trochę taka sytuacja, że z ojca na syna w tej rodzinie przechodzi taka smykałka do muzyki. Chociaż w zasadzie mówimy o filmowcu. Mówimy o filmowcu, który się nazywa John Carpenter i zapewne pamiętają go dobrze wszyscy ci, którzy w latach 70., 80. oglądali horrory. Mgła, na przykład Halloween, również film Ucieczka z Nowego Jorku, również film, chyba mój ulubiony z tych wszystkich, Coś. Teraz, przepraszam, ja się śmieję trochę, bo temat z filmu Ucieczka z Nowego Jorku był tematem, który notorycznie graliśmy na przerwach w szkole średniej na jedynie rozwalającym się fortepianie. Po prostu wszyscy chcieli zagrać temat. No więc tematy nośne. Jeden z tych reżyserów filmowych, którzy dobrze sobie radzili jako twórcy muzyki. Są tacy stale pojawiające się postaci. Clint Eastwood również. Tacy, którzy chcą robić wszystko wokół swojego planu, wokół filmu i przy okazji to wszystko obejmuje również muzykę. W tym wypadku ja wspominałem o rodzinnej smykałce do muzyki. Howard Ralph Carpenter uczył muzyki z kolei, był profesorem muzyki, ojciec Johna, także Cody też, jak widać, zajmuje się muzyką. Tylko nie wiem, czy horrorami się zajmuje na tyle skutecznie, jak jego ojciec. Lost Themes, taki tytuł nosi płyta, zawiera kilka kompozycji, takich długich utworów, balansujących momentami na pograniczu lekkiego kiczu, dlatego że te gitary, które tutaj się pojawiają... No ale to by nic nowego, jeśli chodzi o muzykę tego autora. To, co było w filmie. Ja, czytając recenzje i zapowiedzi tej płyty, zastanawiałem się, na ile ten materiał pojawił się w związku chociażby z takim mini renesansem jego twórczości, który chyba zawdzięcza między innymi festiwalowi Unsound, bo jakiś czas temu jego tematy pojawiały się na festiwalu i to nie tylko tym krakowskim, ale pamiętam nowojorskim także. Coś tam myślę, że jest Na rzeczy. Że coś jest na rzeczy, tym bardziej, że wydała to wytwórnia Sacred Bones, która co jakiś czas się pojawia gdzieś w programie Unsoundu. Różne projekty z tej wytwórni się pojawiają, więc może być coś na rzeczy. Ja myślę, że jest coś na rzeczy w ogóle w powrotach muzyki ilustracyjnej z tamtego okresu, bo nie zapominajmy, że na przykład muzyka Andrzeja Korzyńskiego to jest też ten okres. To jest nawet dokładnie ten, jeśli chodzi o te najważniejsze płyty, tak, które się ostatnio ukazywały w reedycjach. Posłuchajmy utworu, który się nazywa Obsidian. I w taki oto sposób przynieśliśmy się do lat 80. No tak, teraz jeszcze powinniśmy zagrać policjantów z Miami na koniec tego setu. Albo na początek nowego. Tak. John Carpenter. Ale to dziś wszystko jest nowe. Lost Teams, nowa płyta, aczkolwiek płyta... Nowa, stara płyta, pisał do poduszki, teraz jest już na płycie. Niekoniecznie filmowymi, ale też o charakterze wybitnie ilustracyjnym ktoś mógłby teraz zrobić z tego film. Sporo dziś mamy nowości, takich dużych, obszernych płyt, nad którymi trzeba spędzić więcej czasu, żeby... Myślę, że powiesz, których trzeba posłuchać. Na których trzeba posłuchać również, tak. To może przypomnijmy nasz adres hch.polskieradio.pl. Tutaj się nic nie zmieniło, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Bardzo jesteśmy ciekawi Państwa opinii na temat chociażby tych zagubionych tematów Johna Carpentera i nie tylko. Na przykład również na temat nowej płyty formacji RSS Boys. Dlaczego nie? Formacja jest cały czas tak tajemnicza, jak była przedtem, aczkolwiek jej muzyka się trochę zmienia. Niektórzy zauważają, że jest trochę mniej potężna, jeśli chodzi o brzmienia basu. Ja zauważam, że jest z całą pewnością trochę mniej monotonna, jeśli chodzi o konwencję, bo poszczególne płyty były takie bardzo monolityczne, jeśli chodzi o styl. Nowa płyta, która się właśnie ukazała, która nosi tytuł HDDN, ukazała się w postaci cyfrowej i w limitowanej edycji kompaktowej nakładem wytwórni Mic Music i Biedota. Ten nowy album to jest, są 2 godziny bardzo różnych pomysłów. To są 2 godziny, które można było, w zasadzie, z których można było spokojnie zrobić 3 płyty różne. I na szczęście są wśród tych pomysłów rzeczy znakomite. Myślę, że nawet być może jedne z najlepszych, jakie ten zespół ma na koncie, ten zespół bądź też wykonawca. Nie wiemy, ile osób w tej chwili się kryje pod szyldem RSS Boys i podobnie jak nie wiemy, ile się kryło wcześniej, poza tym, że 2 się pojawiały na scenie zazwyczaj. Co ciekawe, najlepsze momenty, takie momenty wydaje mi się najbardziej przemyślane, jeśli chodzi o kompozycję, najlepiej rozkładające akcenty, najlepiej stopniujące napięcie są na końcu tej drugiej płyty, więc to jest może materiał do przesłuchania po to, żeby dojść do tych najciekawszych fragmentów. Ale w momencie, kiedy one się pojawiają, to wszystko wiadomo. Można by z nich zrobić również, myślę, że bezwzględnie najlepszą płytę RSS Boys w ogóle. No gdyby dobrze wyekstrahować tak RSS 45 Boys minut. Boy L, Boy R. Muzykę techno nagrywa się w tej chwili w Polsce, choć w zasadzie to nie wiadomo. W Polsce, czyli nigdzie. RSS Boys, nie wiemy kto to jest, więc nie wiemy czy oni są Polakami tak naprawdę. Może tylko tutaj wylądowali przecież statkiem kosmicznym. To chłopak lewy, chłopak prawy? Tak, tak. Chłopak lewy, chłopak prawy. Więc zakładam, że przynajmniej w tym utworze jest ich dwóch. HDDN, taki tytuł nosi płyta. hch@polskieradio.pl. Można pisać nie tylko w takiej sprawie, w jakiej pan Adam do nas napisał. O czym napisał pan Adam? Bo teraz... A to długi tytuł jest jakiś taki o nas. To teraz odrobina psychodelii. Przechodzimy w stany delikatnych odlotów. Kevina Parkera mam nadzieję, że już znają nasi słuchacze zupełnie nieźle. Bo to człowiek związany z zespołem Tame Impala. Lider tego zespołu, sensacji ostatnich lat z Australii, z Perth, ale gdy tak się zagłębić w to, co dzieje się w Australii, to okazuje się, że podobnych zespołów jest mnóstwo. I Kevin Parker przez kilka lat grał na perkusji w zespole Pound. Tylko to nie jest ten zespół Pound amerykański, który nagrywał w latach 90. dla Sub-Popu, tylko zespół, który powstał w 2008 roku. Co więcej, te fluktuacje personalne między i Tame Impala i Pound są cały czas stałe. Kevin Parker natomiast jest wciąż odpowiedzialny za brzmienie tego zespołu. Nagrywa ich, produkuje, czyli jest takim dźwiękowym mózgiem. No, okładka jest trochę jak Janis Joplin, jak Robert Crumb. Tak jest, dokładnie. Tak jest z tą płytą, a muzyka jest tak, jakbyśmy się przenieśli w końcówkę lat 60. i cały czas gdzieś tam duch i późnych Beatlesów i tego, co działo się także na scenie amerykańskiej. Słychać. Myślę, że jest zupełnie nieźle. Pierwsze recenzje, ta płyta pojawiła się pod koniec stycznia, z tego co pamiętam, i czytałem jakieś amerykańskie recenzje, bardzo dobre. Produkcyjnie też rzecz bardzo przyzwoita. Temat tytułowy, Man, It Feels Like Space Again, to jest taki kolaż różnych pomysłów, różnych tematów, które połączone ze sobą tworzą taką mini psychodeliczną suitę. Bardzo dobrze wyprodukowane, świetnie zagrany album. Nie jest długi, co ważne, 40 kilka minut, ale słucha się go znakomicie. Pound z najnowszej płyty. skoro już mówimy o podróży w czasie przy okazji Johna Carpentera, to ta płyta jest dla mnie także taką podróżą. Man, It Feels Like Space Again. Pond z Australii mają naprawdę bardzo dobry moment i to nie chodzi już o samą produkcję, o udział lidera Tame Impala, który jest zaprzyjaźniony, ale o to, że po prostu tworzą naprawdę bardzo ciekawą muzykę pod względem koncepcyjnym, ale także czysto muzycznym, bo ten 8-minutowy utwór, który wieńczy całość, jest takim podsumowaniem tego wszystkiego, co na tej płycie się dzieje. I to jest taka właśnie współczesna psychodelia, ale powiedziałbym no, bardzo wciągająca. Trochę Flaming Lips, ale nieco bardziej przejrzysty, jeśli chodzi o produkcję. Taki bardziej okrągły. Tak, bardziej wypieszczone powiedziałbym, bo w przypadku Flaming Lips momentami mam fragmenty takie, tak, które dokładają tak. Ostro. To wszędzie w produkcjach Friedmana jest jakiś taki lekki przester zawsze, a tutaj wszystko brzmi idealnie. Nie, no tutaj widać, że już jest inny stopień oderwania się od rzeczywistości w którymś momencie. Tak. No rzeczywiście, bardzo, bardzo ciekawa grupa Pond. I zostajemy w kręgu... A przy okazji szukałem informacji, co dzieje się z tą starą grupą Pond i mam wrażenie, że już całkowicie zniknęła, gdyby nie płyty na półce. No. To już chyba nikt o niej dzisiaj nie pamięta. Pewnie dlatego nowe zespoły się w ten sposób zaczynają nazywać. Zostajemy w klimacie muzyki psychodelicznej, choć to będzie muzyka psychodeliczna, którą nieźle pamiętają, nieźle znamy w Polsce, nieźle pamiętają ci wszyscy, którzy byli w roku ubiegłym na OFF Festiwalu w Katowicach, bo ten zespół tam wówczas występował. No i tutaj bije się w piersi, że przegapiłem ten koncert. Ty mi przypomniałeś o tym właśnie w niedzielę, musieliśmy się jakoś rozminąć. Rozmawialiśmy. Ciekawe, na czym byłeś, skoro cię nie było tam. No i to jest, teraz strasznie żałuję, ponieważ płyta... Albo że byłeś na czymś równie dobrym. Na pewno, natomiast płyta, która w odtwarzaczu, powiem szczerze, bardzo mi się podoba. To jest jeszcze rok 2014, bo Pond to już jest styczeń tego roku. Brytyjski zespół Hookworms i ich album The Hum po prostu. Płyta, która no, o ile tutaj w przypadku zespołu Pond mamy takie nawiązania bardzo czyste do amerykańskiej psychodeli, tak w przypadku Hookworms te wpływy brytyjskie tutaj są bardziej widoczne i w prostej linii powiedzmy Spaceman Free i tak dalej, cała ta historia lat 80. Dużo dynamiki, dużo takiego soczystego grania, o ile tutaj przed momentem mieliśmy naprawdę bardzo piękne melodie, tak w przypadku Hookworms myślę, że to są rzeczy bardziej radykalne pod względem muzycznym, mniej wysublimowane produkcyjnie, zdecydowanie, bo w przypadku tej kompozycji Pond to tam można było wybrać się z tematy na dwie piosenki. Natomiast no tak. Tutaj mamy uderzenie i to od samego początku. The Impasse on Living.